6. ปานสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเหลาเสียบสัตว์ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงตัดหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้และใบไม้ในชมพูทวีปนี้มารวมกันเป็นกองเดียวกันครั้นรวมเป็นกองเดียวกันแล้วพึงทำให้เป็นเหลาครั้นทำให้เป็นเหลาแล้วพึงเสียบสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในมหาสมุทรเข้าที่เหลาขนาดใหญ่เสียบสัตว์ขนาดกลางที่มีอยู่ในมหาสมุทรเข้าที่เหลาขนาดกลางเสียบสัตว์ขนาดเล็กที่มีอยู่ในมหาสมุทรเข้าที่เหลาขนาดเล็กสัตว์ขนาดเคืองในมหาสมุทรยังไม่ทันหมดหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้และใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงหมดสิ้นไปเสียก่อนภิกษุทั้งหลายการที่จะเสียบสัตว์ขนาดเล็กในมหาสมุทรซึ่งมีมากกว่าสัตว์ขนาดเคืองนั้นเข้าที่เหลามิใช่ทำได้ง่ายข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตัวมันมีขนาดเล็กอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นอบายก็ใหญ่นักบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิหลุดพ้นจากอบายที่ใหญ่อย่างนั้นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปาณสูตรที่6จบปฐมสุริยสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์สูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทัยย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใดสัมมาทิฏฐิก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตเพื่อความตรัสรู้อริยสัจสี่ประการภิกษุผู้มีสัมมาทิฏฐิพึงหวังได้ว่าจะรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฐมสุริยสูตรที่7จบทุติยสุริยสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดความสว่างสวัยเจิดจ้าก็ยังไม่ปรากฏตราบนั้นเวลานั้นมีแต่ความมืดมนอนธการกลางวันและกลางคืนไม่ปรากฏเดือนและกึ่งเดือนไม่ปรากฏฤดูและปีก็ไม่ปรากฏแต่เมื่อใดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นความสว่างสวัยเจิดจ้าย่อมปรากฏเวลานั้นไม่มีความมืดมนอนธการกลางวันและกลางคืนก็ปรากฏเดือนและกึ่งเดือนก็ปรากฏฤดูและปีก็ปรากฏฉันใดภิกษุทั้งหลายตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกตราบใดความสว่างสวัยเจิดจ้าก็ยังไม่ปรากฏตราบนั้นเวลานั้นมีแต่ความมืดมนอนธการการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่ประการก็ยังไม่มีแต่เมื่อใดตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเมื่อนั้นความสว่างสวัยเจิดจ้าก็ปรากฏเวลานั้นไม่มีความมืดมนอนธการการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่ประการก็ย่อมมีฉันนั้นเหมือนกันอริยสัจสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจละถึง 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุติยสุริยสูตรที่8จบอินทขีละสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเสาเขื่อนที่ปักไว้ลึกภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมมองหน้าของสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นด้วยคิดว่าท่านผู้นี้เมื่อรู้ก็รู้จริงเมื่อเห็นก็เห็นจริงภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายเป็นของเบามักลอยไปตามลมวางไว้บนพื้นอันราบเรียบลมทางทิศตะวันออกพัดปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายนั้นไปทางทิศตะวันตกลมทางทิศตะวันตกพัดไปทางทิศตะวันออกลมทางทิศเหนือพัดไปทางทิศใต้ลมทางทิศใต้พัดไปทางทิศเหนือข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะปุยฝ้ายเป็นของเบาอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมมองหน้าของสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นด้วยคิดว่าท่านผู้นี้เมื่อรู้ก็รู้จริงเมื่อเห็นก็เห็นจริงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ประการภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่ต้องมองหน้าของสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นด้วยคิดว่าท่านผู้นี้เมื่อรู้ก็รู้จริงเมื่อเห็นก็เห็นจริงภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเสาหลักหรือเสาเขื่อนมีลำต้นปักไว้ลึกฝังไว้ดีไม่ไหวไม่โยกแม้หากพายุฝนพัดมาจากทิศตะวันออกอย่างรุนแรงก็ไม่สั่นไม่สะเทือนไม่สะท้านแม้หากพายุฝนพัดมาจากทิศตะวันตกละถึงแม้หากพายุฝนพัดมาจากทิศเหนือแม้หากพายุฝนพัดมาจากทิศใต้อย่างรุนแรงก็ไม่สั่นไม่สะเทือนไม่สะท้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเสาหลักหรือเสาเขื่อนมีลำต้นปักไว้ลึกฝังไว้ดีอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่ต้องมองหน้าของสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นด้วยคิดว่าท่านผู้นี้เมื่อรู้ก็รู้จริงเมื่อเห็นก็เห็นจริงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเห็นอริยสัจสี่ประการดีแล้วอริยสัจสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจละถึง 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอินทขีละสูตรที่9จบสิบว่าทัตติกะสูตรว่าด้วยสมณะพราหมณ์ผู้ต้องการโต้วาทะภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแม้หากสมณะหรือพราหมณ์ผู้ต้องการวาทะแสวงหาวาทะมาจากทิศตะวันออกด้วยคิดว่าจากโต้วาทะกับภิกษุนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุรูปนั้นจากสะทกสะท้านหรือหวั่นไหวต่อสมณะหรือพราหมณ์นั้นด้วยสหธรรมแม้หากสมณะหรือพราหมณ์ผู้ต้องการวาทะแสวงหาวาทะมาจากทิศตะวันตกละถึง แม้หากสมณะหรือพราหมณ์ผู้ต้องการวาทะแสวงหาวาทะมาจากทิศเหนือแม้หากสมณะหรือพราหมณ์ผู้ต้องการวาทะแสวงหาวาทะมาจากทิศใต้ด้วยคิดว่าจักโต้วาทะกับภิกษุนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุรูปนั้นจักสะทกสะท้านหรือหวั่นไหวต่อสมณะหรือพราหมณ์นั้นด้วยสหธรรมเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุรูปนั้นจักสะทกสะท้านหรือหวั่นไหวต่อสมณะหรือพราหมณ์นั้นด้วยสหธรรมภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเสาหินยาว16ศอกเสาหินนั้นมีลำต้นปักลงไปข้างล่าง8ศอกอยู่ข้างบน8ศอกแม้หากพายุฝนพัดมาจากที่ตะวันออกอย่างรุนแรงก็ไม่สั่นไม่สะเทือนไม่สะท้านแม้หากพายุฝนพัดมาจากที่ตะวันตกและถึงแม้หากพายุฝนพัดมาจากทิศเหนือแม้หากพายุฝนพัดมาจากทิศใต้อย่างรุนแรงก็ไม่สั่นไม่สะเทือนไม่สะท้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเสาหินมีลำต้นปักไว้ลึกฝังไว้ดีอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์และถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแม้หากสมณะหรือพราหมณ์ต้องการวาทะแสวงหาวาทะมาจากทิศตะวันออกด้วยคิดว่าจักโต้วาทะกับภิกษุนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุรูปนั้นจักสะทกสะท้านหรือหวั่นไหวต่อสมณะหรือพราหมณ์นั้นด้วยสหธรรมแม้หากสมณะหรือพราหมณ์ต้องการวาทะแสวงหาวาทะมาจากทิศตะวันตกและถึงแม้หากสมณะหรือพราหมณ์ต้องการวาทะแสวงหาวาทะมาจากทิศเหนือแม้หากสมณะหรือพราหมณ์ผู้ต้องการวาทะแสวงหาวาทะมาจากทิศใต้ด้วยคิดว่าจักโต้วาทะกับภิกษุนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุรูปนั้นจักสะทกสะท้านหรือหวั่นไหวต่อสมณะหรือพราหมณ์นั้นด้วยสหธรรมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเห็นอริยสัจ4ประการดีแล้วอริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจละถึง 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาวาทติกะสูตรที่10จบสีสัปปาวนวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สีสัปปาวนสูตร 2. คทิระปัตตสูตร3. ทันทสูตร 4. เจละสูตร 5. สัตติสตะสูตร 6. ปานะสูตร 7. ปฐมสุริยะสูตร 8. ทุติยสุริยะสูตร 9. อินทขีละสูตร 10. วาทติกะสูตรปปาตวรรคหมวดว่าด้วยเหวคือสังสารวัฏ 1. โลกจินตาสูตรว่าด้วยการคิดเรื่องโลกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วบุรุษคนหนึ่งออกจากกรุงราชคฤห์เข้าไปยังสะโบกขรณีชื่อสุมาคทาด้วยตั้งใจว่าจะคิดเรื่องโลกแล้วนั่งคิดเรื่องโลกอยู่ริมสะโบกขรณีชื่อสุมาคทาเขาได้เห็นกองทัพสี่เหล่าเข้าไปสู่ก้านบัวที่ริมสะโบกขรณีชื่อสุมาคทาแล้วคิดดังนี้ว่าเราชื่อว่าเป็นคนบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเห็นสิ่งที่ไม่มีในโลกต่อมาเขาเข้าไปยังเมืองบอกแก่หมู่มหาชนว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นคนบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเห็นสิ่งที่ไม่มีในโลกหมู่มหาชนถามว่าท่านผู้เจริญท่านเป็นบ้าอย่างไรมีจิตฟุ้งซ่านอย่างไร และอะไรที่ท่านเห็นแล้วแต่ไม่มีในโลกท่านผู้เจริญทั้งหลายจะเล่าให้ฟังข้าพเจ้าออกจากกรุงราชคฤห์เข้าไปยังสระโบกขรณีชื่อสุมาคทาด้วยตั้งใจว่าจะคิดเรื่องโลกแล้วนั่งคิดเรื่องโลกอยู่ริมสระโบกขรณีชื่อสุมาคทาข้าพเจ้าได้เห็นกองทัพสีเหล่าเข้าไปสู่ก้านบัวที่ริมสระโบกขรณีชื่อสุมาคทาข้าพเจ้าเป็นบ้าอย่างนี้มีจิตฟุ้งซ่านอย่างนี้และสิ่งนี้ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วแต่ไม่มีในโลกบุรุษผู้เจริญท่านเป็นคนบ้าแน่มีจิตฟุ้งซ่านแน่และสิ่งนี้ที่ท่านเห็นแล้วแต่ไม่มีในโลกภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นได้เห็นสิ่งนั้นจริงทีเดียวไม่ใช่ไม่จริงภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรประชิดกันในสงครามนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรพ่ายแพ้พวกอสูรที่พ่ายแพ้กลัวแล้วพากันเข้าสู่บุรีอสูรทางก้านบัวทำจิตของเทวดาทั้งหลายให้งงงวยอยู่ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายอย่าคิดเรื่องโลกว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความคิดนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเธอทั้งหลายเมื่อจะคิดพึงคิดว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความคิดนี้มีประโยชน์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาโลกจินตาสูตรที่หนึ่งจบสองปปาตสูตรว่าด้วยเหวคือสังสารวัฏสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเราจะเข้าไปยังยอดเขากั้นเขตแดนเพื่อพักผ่อนกลางวันภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วต่อมาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุจำนวนมากเสด็จไปยังยอดเขากั้นเขตแดนภิกษุรูปหนึ่งได้แลเห็นเหวใหญ่บนยอดเขากั้นเขตแดนจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหวนี้ใหญ่หนอเหวนี้ใหญ่จริงหนอเหวอื่นที่ใหญ่กว่าและน่ากลัวกว่าเหวนี้มีอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเหวอื่นที่ใหญ่และน่ากลัวกว่าเหวนี้มีอยู่ภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหวอื่นที่ใหญ่กว่าและน่ากลัวกว่าเหวนี้เป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชรายินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะ ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นผู้ยินดียิ่งแล้วในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติผู้ยินดียิ่งแล้วในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชราผู้ยินดียิ่งแล้วในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะผู้ยินดียิ่งแล้วในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติบ้างย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชราบ้างย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะบ้างย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตบ้างสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นครั้นปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติก็ดีครั้นปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชราก็ดีครั้นปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะก็ดีครั้นปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตก็ดีย่อมตกไปสู่เหวคือชาติบ้างตกไปสู่เหวคือชราบ้างตกไปสู่เหวคือมรณะบ้างตกไปสู่เหวคือโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตและชื่อว่าไม่พ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติไม่ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชราไม่ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะไม่ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตย่อมไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติบ้างไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชราบ้างไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะบ้างไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตบ้างสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นครั้นไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติก็ดีครั้นไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชราก็ดีครั้นไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะก็ดีครั้นไม่ปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตก็ดีย่อมไม่ตกไปสู่เหวคือชาติบ้างไม่ตกไปสู่เหวคือชราบ้างไม่ตกไปสู่เหวคือมรณะบ้างไม่ตกไปสู่เหวคือโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตและชื่อว่าพ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปปาตสูตรที่สองจบสามมหาปริลาหสูตรว่าด้วยนรกชื่อมหาปริลาหะภิกษุทั้งหลายนรกชื่อมหาปริลาหะมีความเร่าร้อนมากมีอยู่ในนรกนั้นบุคคลเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทางตาได้แต่เห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าปรารถนาไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าใคร่ไม่เห็นรูปที่น่าใคร่เห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าพอใจไม่เห็นรูปที่น่าพอใจฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งทางหูได้และถึงถูกต้องโผฏฐัพพะอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายได้

จากต่อชั้นบนแห่งเรือนยอดแม้ฉันใดเป็นไปได้ที่บุคคลจะพึงกล่าวว่าเราได้รู้แจ้งทุกขอริยสัจละถึงได้รู้แจ้งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเป็นจริงแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทากูตาคารสูตรที่4จบวาระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยปลายขนทรายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นในเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลีได้เห็นลิชวีกุมารจำนวนมากฝึกยิงลูกศรอยู่ในสันถาคารให้เข้าทางช่องดานเล็กจากที่ไกลติดต่อกันได้ไม่ผิดพลาดจึงคิดดังนี้ว่าลิชวีกุมารเหล่านี้ฝึกแล้วหนอฝึกดีแล้วหนอที่ยิงลูกศรให้เข้าทางช่องดานเล็กๆจากที่ไกลติดต่อกันได้ไม่ผิดพลาดท่านพระอานนท์ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงเวสาลีแล้วกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเวลาเช้าข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลีได้เห็นลิชวีกุมารจำนวนมากฝึกยิงลูกศรอยู่ในสันถาคารให้เข้าทางช่องดานเล็กๆจากที่ไกลติดต่อกันได้ไม่ผิดพลาดจึงคิดดังนี้ว่าลิชวีกุมารเหล่านี้ฝึกแล้วหนอฝึกดีแล้วหนอที่ยิงลูกศรให้เข้าทางช่องดานเล็กๆจากที่ไกลติดต่อกันได้ไม่ผิดพลาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือผู้ที่ยิงลูกศรให้เข้าทางช่องดานเล็กๆจากที่ไกลติดต่อกันได้ไม่ผิดพลาดหรือผู้ที่ใช้ปลายขนทรายซึ่งแบ่งเป็นเจ็ดเสียงแทงเข้าที่ปลายขนทรายอย่างไหนทำได้ยากกว่าหรือเกิดได้ยากกว่ากันผู้ที่ใช้ปลายขนทรายซึ่งแบ่งเป็นเจ็ดเสียงแทงเข้าที่ปลายขนทรายนี้แลทำได้ยากกว่าและเกิดได้ยากกว่าพระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ที่แท้เหล่าชนผู้แทงตลอดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาชื่อว่าแทงตลอดสิ่งที่แทงตลอดได้ยากกว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาวาระสูตรที่5จบอันตการสูตรว่าด้วยความมืดคือสังสารวัฏภิกษุทั้งหลายโลกันตนรกมีแต่ความทุกข์มืดมนอนธการมัวเป็นหมอกสัตว์ในนรกนั้นไม่ได้รับประโยชน์จากแสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดนั้นมากหนอความมืดนั้นมากจริงหนอความมืดอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่หรือพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้เป็นอย่างไรภิกษุสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติละถึงผู้ยินดียิ่งแล้วละถึงย่อมปรุงแต่งละถึงครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมตกไปสู่ความมืดคือชาติบ้างตกไปสู่ความมืดคือชราบ้างตกไปสู่ความมืดคือมรณะบ้างตกไปสู่ความมืดคือโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตและชื่อว่าไม่พ้นจากทุกข์ภิกษุส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติละถึงผู้ไม่ยินดียิ่งแล้วละถึงย่อมไม่ปรุงแต่งละถึงครั้นไม่ปรุงแต่งแล้วย่อมไม่ตกไปสู่ความมืดคือชาติบ้างไม่ตกไปสู่ความมืดคือชราบ้างไม่ตกไปสู่ความมืดคือมรณะบ้างไม่ตกไปสู่ความมืดคือโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตบ้างเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตและชื่อว่าพ้นจากทุกข์ภิกษุเพราะเหตุนั้นเธอพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันธการสูตรที่6จบเจ็ดปฐมชิคละยุคสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแอบมีรูเดียวสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงโยนแอกที่มีรูเดียวลงไปในมหาสมุทรในมหาสมุทรนั้นมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งมันโผล่ขึ้นมา100 ปีต่อครั้งเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100 ปีต่อครั้งจะสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวโน้นได้บ้างหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเวลาล่วงเลยไปนานบางครั้งบางคราวมันก็จะสอดคอเข้าไปในแอกนั้นได้แน่ภิกษุทั้งหลายเต่าตาบอดนั้นเมื่อโผล่ขึ้นมา100 ปีต่อครั้งจะสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวโน้นยังเร็วกว่าแต่เราไม่กล่าวว่าคนพาลผู้ตกไปสู่วินิบาตคราวเดียวแล้วกลับได้เป็นมนุษย์อีกจะเร็วกว่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะในวินิบาตนั้นไม่มีการประพฤติธรรมการประพฤติชอบการทำกุศลและการทำบุญในวินิบาตนั้นมีแต่การเคี้ยวกินกันเองการเคี้ยวกินผู้มีกำลังน้อยกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ4 ประการอริยสัจ4 ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจละถึง 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฐมชิคละยุคสูตรที่7จบทุติยชิคละยุคสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแอกมีรูเดียวสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาปัตภีนี้เนื่องเป็นอันเดียวกันบุรุษพึงโยนแอกที่มีรูเดียวลงบนมหาปัตภีนั้นลมทางทิศตะวันออกพัดแอกนั้นไปทางทิศตะวันตกลมทางทิศตะวันตกพัดไปทางทิศตะวันออก ลมทางทิศเหนือพัดไปทางทิศใต้ลมทางทิศใต้พัดไปทางทิศเหนือบนมหาปฐพีนั้นมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งมันโผล่ขึ้นมา100 ปีต่อครั้งเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100 ปีต่อครั้งจะสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวโน้นได้บ้างหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่เต่าตาบอดนั้นโผล่ขึ้นมา100 ปีต่อครั้งจะสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวโน้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันการได้ความเป็นมนุษย์ก็ยากการที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็ยากการที่ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วรุ่งเรืองในโลกก็ยากบัดนี้เต่านั้นได้ความเป็นมนุษย์นี้แล้วตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองในโลกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุติยชิขละยุคสูตรที่8จบปฐมสิเนรุปัพพตราชสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยขุนเขาสิเนรุสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงเก็บก้อนหินขนาดเมล็ดถั่วเขียว7 ก้อนของขุนเขาสิเนรุเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรก้อนหินขนาดเมล็ดถั่วเขียว7 ก้อนที่บุรุษนั้นเก็บมากับขุนเขาสิเนรุอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขุนเขาสิเนรุนี้แลมากกว่าก้อนหินขนาดเมล็ดถั่วเขียว7 ก้อนที่บุรุษนั้นเก็บมามีเพียงเล็กน้อยก้อนหินขนาดเมล็ดถั่วเขียว7 ก้อนที่บุรุษนั้นเก็บมาเมื่อเทียบกับขุนเขาสิเนรุแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้เป็นอริยสาวกใดรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุกข์ที่หมดสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกนั้นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิผู้รู้ยิ่งมีมากกว่าที่เหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ก่อนที่หมดสิ้นไปแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวอย่างมากมีได้เพียง7 ชาติภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฐมสิเนรุปัพพตราชสูตรที่9จบทุติยสิเนรุปัพพตราชสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยขุนเขาสิเนรุสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนขุนเขาสิเนรุหมดสิ้นไปเหลือก้อนหินขนาดเมล็ดถั่วเขียว7 ก้อนเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรขุนเขาสิเนรุที่หมดสิ้นไปกับก้อนหินขนาดเมล็ดถั่วเขียว7 ก้อนที่เหลืออยู่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขุนเขาสิเนรุที่หมดสิ้นไปนี้แลมากกว่าก้อนหินขนาดเมล็ดถั่วเขียว7 ก้อนที่เหลืออยู่มีเพียงเล็กน้อยก้อนหินขนาดเมล็ดถั่วเขียว7 ก้อนที่ยังเหลืออยู่เมื่อเทียบกับขุนเขาสิเนรุที่หมดสิ้นไปแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้เป็นอริยสาวกใดรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึง นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุกข์ที่หมดสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกนั้นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิผู้รู้ยิ่งมีมากกว่าที่เหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ก่อนที่หมดสิ้นไปแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวอย่างมากมีได้เพียง7ชาติภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุติยสิเนรุปัปปตราชสูตรที่10จบปปาตวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. โลกจินตาสูตร 2. ปปาตสูตร 3. มหาปริลาหสูตร 4. กูตาคารสูตร 5. วาลสูตร 6. อันธกาลสูตร 7. ปฐมมะจิคละยุคสูตร 8. ทุติยะจิคละยุคสูตร 9.ปฐมมะสิเนรุปัปปตราชสูตร 10. ทุติยะสิเนรุปัปปตราชสูตร6. อภิสมัยวรรคหมวดว่าด้วยการรู้ยิ่ง 1. นขสิขาสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยฝุ่นที่ปลายเล็บครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงใช้ปลายพระนขาช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรฝุ่นเล็กน้อยนี้ที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมากับแผ่นดินใหญ่นี้อย่างไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นที่พระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยฝุ่นเล็กน้อยที่พระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมาเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่แล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้เป็นอริยสาวกใดรู้ชัดความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุกข์ที่หมดสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกนั้นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิผู้รู้ยิ่งมีมากกว่าที่เหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ก่อนที่หมดสิ้นไปแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวอย่างมากมีได้เพียง7ชาติภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานขสิขสูตรที่1จบโบคารณีสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยน้ำในสระโบคารณีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสระโบคารณียาว50โยชน์กว้าง50โยชน์สูง50โยชน์เต็มด้วยน้ำเสมอฝั่งกาเดิมกินได้บุรุษใช้ปลายหญ้าคาจุ่มน้ำขึ้นจากสระโบคารณีนั้นเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรน้ำที่บุรุษใช้ปลายหญ้าคาจุ่มขึ้นมากับน้ำในสระโบคารณีอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในสระโบคารณีนี้แลมากกว่าน้ำที่บุรุษใช้ปลายหญ้าคาจุ่มขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยน้ำที่บุรุษใช้ปลายหญ้าคาจุ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับน้ำในสระโบคารณีแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึง ธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาโปคขรณีสูตรที่สองจบ